السلام علیکم کو د مولانا مفتی مجتبا صاحب د دوره تفسیر قران دا 1 نمبر 66 چې په مدرسه جواب القران سلیم خان کې په 17/7/2007 کې شوه دی. د دې د ملاوی دوه پته اچاتای اشاری توحید سنت 66 ان سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محترم مسلمانا نورونو زمنګا استادو ناستاو تعلق په دې وخت کې د یو داسې عظیم او لوی د کار سره دی چې دا غی کار باره کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کی غورا او پتاسو کی بہتر اغا غسوک دی چه قرآن لولی او قرآن زدکی او بلتیخی. نبی علیہ الصلات والسلام دے عمل تا پا عملونو کی بہتر عمل ویلے دے. احادیثو کی او قرآن دا نظرنا هم معلومی گی چه قرآن مجید لستل قرآن مجید ویل او قرآن مجید اوریدل دا یو بهترین عبادت تے. عبادتونو کی اولوی عبادت اغد اللہ رب العزت کتاب قرآن مجید لستل فاغی عمل کول او داغی زدکول او داغی نشر و اشاعت او داغی خورول دا اولوی عبادت تے. الله دې زمونږ دا کار صحیح او مقبول عبادت وګرځي. اولنۍ خبره د ترغیب او د شوق او د خپل عمل د قیمت د معلومولو چې مونږ ته د عمل قیمت معلوم شي او زمنگا پد اخپل کار کی شوق او مینا نور ام زیادت شی او اللہ دی زیادت کی نو ترغیبن در زرونو در اوچتولو در پارا یاسو فضیلتونو در قرآن مجید چې قرآن مجید څنګه کتاب دی او د قرآن ویون کی څومره لوی شان دی. قرآن مجید دادا الله رب العزت کتاب دی. عالمان وی کلام الملوک ملوک الکلام د بادشاہانو خبره د خبرو بادشاہی کوي. نو قرآن د الله کلام دی او الله د بادشاہانو بادشاہ دی. دا الله رب العزت کلام دا د خبرو د کتابونو بادشاہ دی. او چه سوک د بادشاہ د خبرو خیال ساتی او د بادشاہ د خبرو سره تعلق ساتی ناغه سره به بادشاہ خود می نه کینو. نو قرآن مجید دلوی شان والا دی. قرآن چکلا خپل تعریف پخپلا کئی نو داٹک قرآن ذکر کئی چه تنزیل من الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم تنزیل من رب العالمین کتاب انزلناه الیک مبارک. دا پکی قرآن خامخاوی چه دا وڑو کی کتاب مگانا دا دا عامو کتابونو غندی کتاب مگانا دا یو ډیر برکتی او یو ډیر لوی کتاب دی. دا د بادشاہ د طرف نه راغلی دی او د بادشاہ مختلف صفتونه ذکر کوي او د هر یو صفت ځان ځان له برکت دی او ځان ځان له فائدې ده. وخت په وخت به ان شاء الله راشي. خدا صفت د قرآن دی چې قرآن راغلی د طرفه د الله نه دی. نو دا الله د طرف راتلل دا د قرآن مجید یو لوی خیر دی او دا د قرآن مجید یو لوی مقام دی چې دا د طرف د الله نه. نو چې د طرف د الله نه شو نو بیا ولې یو صفت قرآن ذکر کوي ځای په ځای مختلف زائنو کې د قرآن مجید یو صفت ته مبارک معنا د خیر او برکت نه ډک. مبارک معنا کثیر الفائده ډیر فائدې والا. مبارک معنا معلم للخیر د خیر خودون کې د خیر ورزدکون کې د خیر دعوت ورکون کې. نو قرآن مجید دا د خیر او د فائدو دی. خیرونه او فائدې دا په دوه قسمه دي سد دنیا او سد آخرت. قرآن مجید د دواړو جهانو د فائدو کتاب دی. قرآن مجید د دنیا د خیر هم دی او قرآن مجید د آخر د خیر هم دی. داسې کتاب نه دی چې اواز په دنیا در کی نو په آخر د ملنګ کی. لکه د دنیا تعلقات د دنیا عملونه د دنیا کارونه چی دا دین پا کسنی او دا اللہ دا پارا پا کسنی نو آغا طول کارونا صرف او صرف ترسترگ پٹی دو پوری دی دا غین آخوا بیا دا آغی عملونو فائدہ نشتا آغا عملونا پا دیزای ختم شو لا یقدرونا علی شیئ مما کسبو بس دنیای فوائد تر دنیا پوری ہو دا دنیا نا آخوا بیا دا آغی فائدہ پاتے نشوا دا سے امن دے قرآن چی آواز پا آخر دے بادشاہ کی او پا دنیا دے دے سپید لکہ خوار کی پا دنیا دے ملنگ گدا او قلنگی دے بل دے در کی چی دے بل پا در کے بولاڑے نا قرآن دے بادشاہ خبری دی چی تعلق دے ورسر راغے پا دنیا ام بادشاہ نو پا آخر با ام بادشاہی دا یوزای پور دوستانا نکی دائمی دوستانا کی او دائمی تعلقی دا دی وجنا قرآن تا اٹکے ہوئی دا مبارک انعام کیم ہوئی سورت سواد کیم دا فائدہ دا قرآن ذکر کی کتاب انزلناه الیک مبارکون کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب دا کتاب دے دلوی شان والا او مبارکون دا خیر او برکت نڑک کتاب دا خیر او برکت نڑک نو خیر او برکت سمرا دے نو سورت بقرے والا اگر خیر خی شدا خیر او فائدہ سمرا دا درم سپارا سورت البقرہ آیت نمبر 269 دوسا یوکم او یایم یوتی الحکمتا من یشاء ومن یوتی الحکمتا فقد اوتیا خیرن کثیرا یوتی الحکمتا من یشاء ومن یوتی الحکمتا فقد اوتیا خیرن کثیرا چاہو یوتی الحکمتا من یشاء ورکی اللہ پوید قرآن آغا چاہتے چوگواری الحکمہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رور دا ترزی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغای مانا کئی چھ دا حکمت مانا صدا اغای فاہم القرآن دا قرآن مجید پویا اغایر مز مز کی پکی دا خبرم ضروری دا چھ دا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا مانا کئی نو دا لکا دا اسنو خلقو گاڑر نو چتئی دیڑی را مستاند خبر کئی او مستاند او کلک خبر دا دی وجہ نہ کئی چی دے دا سلک وقت او دا سرز و معشومو دو لسو کالو یا دا لسو کالو الکو معشومو یا رزی د خپل ماسی کا رشپا ترور کا رشپا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندے ترور وادوا ویز نبی علیہ السلام کا رشپا کوما داس معشوم اللہ دے ٹول معشومان داس کی ویول اشپا کوما ویز کا چه ده نبی علیه صلات و سلام دشپی حالت معلومم چه نبی علیه سلام دشپی پا کم طریقه عبادت کی او پا کم طریقه کار کی چه بیازو ما آغا شانت کوما دست معشوم او دا سی خیستا خبرا ویر آلم وی سڑیری بستره خونوی چگینی نو ما تا جدا کمره کی بستره غلو لوی اوزو جدا هم لاسوی ما شومو ما وی نبی علیه صلاة و سلام کره یو بالخو یو بستره نی آغا بالخ پا پلنو بانده زما ماسی او نبی علیه صلاة و سلام آغا اسم لاستل ترور می او نبی علیه صلاة و سلام پا پلنو طرف سملاستل لندو طرف چو نو پا آغا بانده داست داست سملاستم پا دی بل طرف پلنو پا دی بل طرف کلی وی نبی علیه سلام کور و علاو سر خبری کولی وی زر عقیدم نا وی نبی علیه صلات و سلامو فرمایل چه نام الغلیم ما شم جوڑی ودو شو الگ جوڑی ودو شو ما غوگی خیده وی غوگ می خیده سات تیر شو نبی علیه سلام او دسماتی لپاسید وی زور پسیم غلی غنت پاسیدم وی نبی علیه سلام او دسماتو ما لوٹا تیارا نیولی وا چه اغا سنگ او دسمات که ما تو لوٹا خواکی کی خدا نبی علیه سلام چار چاپی رو گوی چه لوٹا چار آڑوی چه او قتل آپلوڑو که ما شمولار ده وی نبی علیه سلام و سلام پویش جدا در آوڑی دا گورا شپا دا سدا شپا نیم شپا دا د عبادت تیم دی او وړو کی معشوم دومره احترام کړه دی چې د لوټین لوټای نیولې دا اور دا کای چې کم درو یخه دا نبی علیہ الصلات والسلام تا اس دغه ټیم سړې سوچو کی او د زړه کیفیت معلوم کی پزان دی راوړې یو سړې چې په دغه ټیم کی د سړې سود کیږي نو په کار دی چې دغه معشوم لور کی کنه نوز گورو چه نبی علیه صلاة و سلام ده ماشوم لسور کئی نبی علیه صلاة و سلام یو دعا اکڑا نبی علیه صلاة و سلامو فرمائل اللهم جالو هادی ام هادی اللهم علمه الكتاب والتاویل اللهم علمه القرآن والله دتا دو قرآن پویا نصیب کی معلوم اشوا دو قرآن مجید پوئے او لوی عمل لے او انتہائی او لوی سیز دے کدر اٹیم کی دو قرآن مجید دو پوئے نیو بل سخوے نو پکار دا چی نبی علیہ السلام و سلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ لگوختے وے چی اللہ دے باچا کی زمانگ نیاگانے چی اکثر دو آگانے کیو اللہ نوسے میں باچا کی دار طول باچایان شنو وزیران بے سوکیو دار نو باچائی با پچا کی دا سی او سوک نشته چه غطا نیا دوا نیکلی چه خدای ده باچا که ار یو نوسی تا بلکه جناکو نوسو تا همه نوسای تا همه اغیی تا هم دو آگانه که چه خدای باچا یعنه که اینو هم بین زیری جوڑهی نو طولو تا دو آگانه که دا خو نبی علیه صلاة و سلام چه دعا که نو یا الله ده ده قرآن عالم که آغا ده قرآن عالم چه ده نمیش پی وره نبی علیه سلام دعا گفتی نبی علیہ السلام ولا پنی مش په دوا غوختو هغه معنا کوي یو تل حکمت مایشا ور کوي په قرآن چاله چې الله غواړي او من یو تل حکمت فقط اوتیا خیرن کثیرا او چاله چې ور کړې شو په قرآن نو فقط اوتیا خیرن کثیرا نو یقینا چې ور کړې شو د تړ لوی خیر ولا ور کړې شو قرآن ته وی خیرن کثیرا دا ټول دنیا سچ په مونږ ته په نظر باندې راځي زمکا آسمان ونی او بوټي غرونا سرو سپین بادشاہانی اټم بمی توپ او جیازونا بنگلی او موټر او پیجار او مرسډیزی دا سچ مونږ ته په نظر راځي نو دې بارک الله رب العزت وی قل متاع الدنيا قليل وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل نده دا جوان ما مولي پا بدل آخرت كي مگر سك ما مولي دا دير ما مولي دا دی ټولی دنیا تا او هر ستا قرآن معمولی وی او اللہ و تا معمولی وی او دا قرآن علم تا او دا قرآن پوی تا اللہ وی فقد اوتیا خیرا کثیرا یقینا ورکڑی شو دتا لوی خیر لوی خیر او ډیر زیات خیر ورته ورکړی شو اوس چې دا د الله لګ دی دا ټول دنیا چې سپ نظر راځي نو دا د الله سدي لګ نو چې هغه ډیر به سمري دې ته بیا سړی سوچو کی چې دا د الله لګ دی نو چې هغه ډیر به سمري نو دا قران د ډیرو فائدو والا دی ډیر فائدې د دنیا او ډیر فائدې د آخرت ام دو دنیا ام دا آخرت دنیا کے دا فائدو چی سڑے غرزی نو ہر انسان اغل یوشی غرزی دا لنڈے لنڈے خبری کو دا یوشی غرزی دا دنیا دا فائدو کی لوی غرز سکون قلب ہر سڑے دے کوشش کے دے چی ما تا دے آرام ملاوشی سحر نہ ترما خامہ تگو دو منڈا اتڑلا صرف د دې د پاره دا چې ماته دې آرام ملو شي تاسو دا کنه هر یو سړی منډا دی لوي چې ماته دې آرام ملو شي ماته دې خوشحالي ملو شي زری په اطمینان يم او زری په سکون يم او زری خوشاله يم اوس ګورو ټول خلق دې ل منډوي خو سکون ملاوی کی چاہتا او آرام ملاوی کی چاہتا دا چکم و خلقو دنیا کی او دنیا پا کارونو کے آرام لٹولے دے او دنیا پا سیزنو کے آرام گوری نو دا خلق چی دے نو کسڑے و تا لیونی ہوئی نو بادا بنی دا لیونی دی دی قریبی کیانا او غواڑی تی سیوانو قریبی کیانا او غاڑی تی سیوان چی مونگ بی کیانا کرلی دا که خیری او دا با سیوان کئی دا اسی خبر دا بی کیان سیوان نکئی دنیا کی آرام نشتا دے دنیا کی سکون او چین نشتا سکون او چین اپا قرآن باندے ملاوی گی آچے ملاوی گی پا قرآن عبداللہ ابن مبارک صفیان سوری او دیر عالمان اغی فرمائی واللہ لو علم الملوک لجادلونا بالسیوف قسم پا خدای که زمانگ دے خواننا بادشایان خبر وے چدا منگ پا دین کمی مزی اکڑے او دین که منگ تا کم چین دے و کم سکون دے و کم آرام دے نو کدی دے نا خبر شو لقاتلونا لجادلونا بسیوف خامخا منگ سر بے پا تورو باندے جگاڑی کڑے وے چه دا ست بلا بچی دی وے اس نشتا دے او خوشحال دے بالخ دملاستی نشتے سرد سادین پا لوٹا کی دا او پردے وطن دے پا کی نشتا بالختونا سرد سادین پا لوٹا کی دی یا سر تسانگل کی دی او پارام سملی کلک پرش کلک پرش او بالخ نشته او که طلایی توبه کاچه تدا نداغی نبون بوی روانی اغا هم ساجیبه گونتهی دوڑای داغیم صدا سه خاص انتظام نی خود دزره نه تپوسو که نو دزره بادشاه ده دزره بادشاه ده توانگری بدل است نبا مال سادی بابا وی توانگری بدل است نبا مال مالداری ده زړه ده مالداری ده لاسو نه ده نو آغا ده زړه بادشاه ده کینی زان لا زان بادشاه کی زان بادشاه کی دا بوشی دا بوشی اوله چه کم اصل سیز ده اطمینان اونو آغیر آغسته ده چه کم اصل سیز ده اطمینان او ده زړه ده اخوالیو نو آغیر آغسته ده قرآن داوی سورت رعد دیار لسم سپارا سورت راد آیت نمبر 28 اتویشتم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آغا بختور بزرگان او غٹان آغا خوش قسمتا آمنو چی اغای من لده ده زرن ده اللہ کتاب و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ او سڑیگی زرن ده ده اللہ پا یاد بانده ده اللہ لوی یاد او قرآن مجید ده حدیث و هم انشاءاللہ را بشی و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ او سڑیگی زرن ده ده اللہ پا کتاب الا بذکر الله تطمئن القلوب وواوری واوری غافل خلقا الا ایرال پورت شغافل خوب دیول زنگوی وقت داوری دو دا قرآن دی نو خوب دیول زنگوی تا قرآن پا وقت کی تو دی نو الا حرف تنبیه ایرال الا خبردار خبردار فی تاسو با دو پراتی صاحبان دا تیمو دو پراتی حالا زنی زنی پا کشتی زنی نر دولو دو پراتی دی دا وزن بختور منگا او رو کنه تبلیغیانو رونو نا چه اللہ رب العزت چا تا او یازل پا نظر در رحمتو گورو نخپل دین لیخوخ کی او یازل پا نظر در رحمتو گوری نخپل دین لیخوخ کی نو حجارات او دو دی پراتی دی گٹ پراتی دی ادا پا مازیگر مازیگر لشر ترور را لٹی گی او بیا با خوزی و را خوزی کنگاله بو کی و را پا بسی او بیا با کیل لروانی سر تروانی پلی گراوند تا کیل لروان دی ندا هم مور پی سر ترلیو چیزا ما چی کمدنو زیه او شو او پا کین جینه او خطا دا سنگ زیه دی چیزا قرآن دی ویلو نده دا دین دا زکولو نده او اخرا و ڈک شا و ڈک شا و تش شا نان می خوران و اتر می زانن دا غیه دا جوان پارمولا دا دا جوان پارمولا تش دا دا خروز کو خروز کو ندنه سباله ندنه خلور خواه گذای خوبه ولی جاروکاو کنه لغ ولی انزل کنه نه خود آتانو نده پا دیم سر تلالهو چی دین ازدک و پا دین بانیزان قربان که ندک که زیه داغه ده زیه داغه ده نوی علا خبردار واوری واوری تاسو با پا خوب بانده زن لآرام ورکوی علا خبردار واوری واوری تا صبح دنیا پا کارونو بانده سلونو تا آرام نصیب کوایی چه دنیا پا سیز بانده و ما تا آرام ملاوشی خبردار و دکان دارا توای چهارا زماو پا دکان بانده زده یخشی آلا خبردار و زمیدارا توای چه زماو پا زمیدارا بانده زده یخشی آلا خبردار و وزیرا وزیری آزما و ایسی و دیسی توائی چیز باز دنیا پو دو بان پا آرام شما نه نه خبر دی غلط دا ترسم نرسی با کعبه عرابی کین را کی تو می روی با ترکستان است ترسم نمی رسی با کعبه عرابی یارا می داوی کعبه تبو نراسی و باندو بابا اولی وی زکا کین را کی تو می روی با ترکستان است کمالار چیزی نیولی دا نواد ترکستان دا نو تالار نیولی دو بی آرام ہے داو غواڑی آرام نو بی کیا نکی سیوان نکی گی علا خبردار واوری واوری بی ذکر اللہ تطمئن القلوب دا اللہ پا یاد باندی سڑی گی زڑونا دا اللہ پا کتاب زر سڑی گی او خوشحالی پی ملاوی گی سورت یونس یو لسم سپارا سورت یونس آیت نمبر 58 55 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من اللہ و برحمتی فبذالک فلی افرحو او آئے و تا آمیلان و توکا چه بفضل اللہ و برحمتی چه دا اللہ پا کتاب و پا سنتو نبی علیہ السلام بفضل اللہ دا اللہ بکتاب و برحمتی او پہ اسلام باندے فبذالک فلیفرحو نو خاص پہ دے باندے خوشحالی و کی خوشحالی و پہ دے باندے خوشحال شئی خوشحال شئی فبذالک فلیفرحو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی من ادا اللہ الاسلام وعلمه القرآن ثم يشكل فاقتا كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم القيامة من ادا اللہ الاسلام چاہتا چی اللہ دے اسلام لارا خود لی وعلمه القرآن او قرآن پوئے ورطا نصیب کری او قرآن علم ورطا خود لی او قرآن پوئے نصیب کری ثم يشكل فاقتا كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم القيامة او بیاون دے خلقو تا خپل حاجت من دیخکارا کئی خلقو تاوی چیزا محتاج ہے ماو ما سر امدادو کئی یارا ما غریب سر سدی ما غریب سر سدی نبی علیہ السلام و سلام وی کتب اللہ الفقر بین آئینی الی یوم القیامہ او بلکی اللہ دستر کو ترمیان دا کتب اللہ الفقر بین آئینی الی یوم القیامہ او بلکی اللہ دستر کو ترمیان دا غریبی تر رج تر قیامتا دے بچاری مول نکی اللہ دسترگی بہوگی سترگی دے با اللہ مول نکی قرآن دا زبردست خوشحالی دا او قرآن زبردست آرام دے پا بل سکی آرام نشتا او پا بل سکی تسلا نشتا پا بل سکی دا زڑا دا پورکی دو او دا زڑا دا وارتلو زی نشتا سیوا دا اللہ دا کتاب نا نو دنیا کے لویا فائدہ دا قرآن آ دا زڑا تسلی دا صحابہ بادشایانو ہر صحابی اغزان لے و بادشاو اولے ہر صحابی مستقل دا قرآن طالب او دا قرآن عالمو قرآن ازدکو او قرآن بے خواو دی دا وجنا دا اغیر زڑا بادشایی وا اغیر بادشایانو اقبال یوزای وی او معززت زمانے میں مسلمان ہو کر او معززت زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارکی قرآن ہو کر اغیر عزت مندو زکا چکرا مسلمانانو او منگا خوار شو زکر دا اللہ کتاب ام پری خودو دا اللہ کتاب دا زلد خوشحالول و سببو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چه بس زما کار سده ازغ تمام تو فهو سلوتی خاپشم نو دا دین او دا علم کار می تسلی دا بس دا زما دا خفگان دا ختم دو سبب ده دا یو خوشحالی دا دنیا دادا دوی ما خلق کوشش کئی پا دنیا کے چه زما رزق دے پراخی او ما تا دے پا ڈوڑای کے او پا دے کے سا تکلیف نئی دا ازد دنیا فائدے وام انسان خیوٹو گنتا کے دے د خیټ په کار دی ډیر خرازی کنه نو دی وجه دا څو دور دغه نو خو قران ول دی وجه دا فائدہ هم ذکر کوي چې خیټ اور د خیټ کار بدیو موشي سړیا قران را واخلا په خیټ به اوګه پاتې نشي نو قران هغه سبب د فراخی د رزق دی رزق بل فراخی چې د قران تعلق دیو لګوي خو هغه به 20 یاري او چه ده قرآن تعلق ده نو ده قرآن تعلق ده نو که پا لکونوی نوی پا کرولونو نا پا ایربونو پا کربونو پا فدمونو پا سنگونوی خوچه کل ده قرآن تعلق نو اغا کم ده اغا زیادی گی نا رزق بری تنگی قرآن دا فائده هم ذکر کئی سورة مائدہ شپغم سپارہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 66 ڈبل چھ شپش پیتم ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لا اکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدۃ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل او کدی و درو لے تورات و انجیل ولو انہم اقاموا تورات و انجیل او کدی پورا خیال ساتھ لے تورات و انجیل او دا کتاب و قرآن مجید چنال اگلے شوی دے دیتا دا طرف در اخپلنا لا کلو من فوقیم و من تحت ارجلیم نخام خا خوڑلی بو دائی من فوقیم دا پاس دینا و من تحت ارجلیم او دا لاندوی دا خپو دینا لا کلو من فوقیم دا پاس نبوم دا اللہ نعمتو نراغلیو و من تحت ارجلیم او دا لاندوی نبوم دا اللہ رب العزت نعمتو نا باران با پا ٹیم پا ٹیم باران وارد او دا لاندوی نبا قسم قسم زرغنی او فصل نا کیدل نو دا قرآن مجید سرا فراخی دے رزق رازی سورۃ طلاق پنزم آیات کی ام وئی ومن یتق اللہ یرزقو من حیث لا یحتسب ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب سورۃ طلاق کے آیت نمبر پنزم کی ہوئی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ تقوا بغیر دو قرآن نه حاصلېږي چې څوک د الله نه ویری تقوا وکړه نو تقوا بغیر د قرآن نه حاصلېږي نه نو دا ده چې يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ پریوانه روزی به الله ورکی د هر طرفه روزی به پریمانه برکت پدی ټول ارز ځان له کار کوا دکان کا زمینداری کا د کال په دوران کې ماسختن محله کې او جمعات کې د قران درس ته قران درس ته پابندای سره کینا دا ورځ نو د الله رب العزت کتاب لا وخور کا ټول اخیټه په دنیا ماړو ټول اخیټه په دنیا ماړو لګ د الله رب العزت کتاب لا وخور کا او دا اللہ رب العزت کتاب دے واورے دا اورے دا اللہ کتاب اگر چکا مزدوری دے کڑے دا اگر کے بدل اللہ لوی خیر و لوی برکت وا چاہی لوی خیر و لوی برکت تو بکدل اللہ وا چاہی دا دا سے طرف نہ بدل اللہ پورا کی جستا باڑو گمان نہیں خدا دا چھ دا اللہ کتاب لخوا خوار کی کنا درم فائدہ دا دنیا دا دا چه ده خلکو ذهنی او یو سوچی در طول خلکو چیز دی عزت مند وی غط خلق اغیریم زما خیال ساتلی زمان چه کم بر دی او چه کم زمان اخکت دی نو اغیریم زما تابدار وی مطلب زمنگ حاکمان دین نیکان وی چه زمنگ عزت که و زمنگ خیال ساتلی او زمنگ کشران اغیدیم زمنگ تابیدار وی اغیدیم زمنگ تابیدار وی مطلب زما بی عزتی دی نکی دلی او زدی عزت مند وی زدی سپک نوی زدی خوار نوی زدی سپک نوی او زده خوار نوی ام یو ذهن دایی عزتمندی معززتیا خلق غواری او دا که یو سره نغواری نومی غواری زکا دا دا انسان طبعی چیز ده دا که انسان مطالبه نکی نو بی اختیار ده دا نفس دا غواری چه ما تا دا سخلق و لاروی او ما زده خلق و بمنس که عزتمند وی ما ته یار چا دی عزت پسترګه قتلې دا د انسان طبيعي تقاضا ده دا چې حاصلېږي نو دام په قران حاصلېږي دام په قران حاصلېږي دا په بل څه باندې نه حاصلېږي عزت سپه دولت نه دی عبدالرحمنه وی بوت کو جوړ شي نو د سرو زرو انسان نه دی عزت سپه دولت نه دی عبدالرحمنه وی بوت کو جوړ شي د سرو زرو نو انسان نه دی انسانیت او عزت دا په دین ملاویږي دا په قران ملاویږي دا د قران لویه فائده ده هم د سوره مائده د شپش په تمایات دلیل له ریو معنا بلدا لا اکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم لا اکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امت مقتصدا خامغا خوڑل بوئی دی دبرنا او دخکتنا دبرنا مطلب دا چه دی مشران با سی مشرانو کدی خلقو دا اللہ کتاب را واغست او صحیح طریقے سره دا اللہ پا کتاب بانے عملو کم او دا اللہ کتابی علستو نو مشران بنے کانشی پا دے پوئی گئی مشران بنے کانشی زب ازان لدل تناستے ما قرآن بواما و زمان مشر بنے کی گئی دے مطلب دے اوی مطلب سدے اولی چه هر سڑے پا قرآن خکت خلق دو قرآن والاشی نو چه مشر جوڑی گی نو ام ده دی نبا جوڑی گی نو آقا وام نو قرآن والا جوڑ شی کنه او بلا خبره ده که پاکستانی و پکی اوٹو نهی پکی سی اوٹو نهی نو بیا چه کل خلق قرآن خوانه شو او ده دین خلق ده دین والا شو نو بیا با اوٹو نوار کی چاله نه چاله اوٹو نرگوی جمهوریت پا قرآن کشته ننو توی جمهوریت منم نه انتخابات منم ننو نه بیا چاله اوٹو ورکی بلا خبره چکالا فکر کوئی چکالا خلق پا قرآن عاملان شو او دا قرآن بانے عمل کئی پا قرآن بانے سکی عمل کئی نو پا قرآن کی خوبا دا قاتلو ٹکے نہیں کنا شتے پا کی کنا نو دا دلد دوس نبا سر پرے کئی کنا بیا نو بیا با دلد دوس چتا مشر شی بیا نشی مشر کے دے بیا دا قاتلو ٹکی بانے با عمل کول غواڑی او بیا با غی چی زان لم مشر جوڑی نو صحیح مشر بزان لجوڑی هر کجا بزان لما شرکی نا اس اعمالکم عمالکم وی جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ اوپر سے صدا آتی ہے اپنا نام اعمال دیکھ چھ زوام اللہ زما حالو گورا نو دوبارا نوی خپل نام اعمالو گورا نو گورا کنا زمن عملونا ارا پا منگا حاکمان دی پا منگا حاکمان دی دا زمن عمل دی زمن عمل لے چه من دا خلاف دا قرآن او دا سنت چه کم نظام دا خلاف دا قرآن او دا سنت تے دا غی خلاف من آواز نو چتو دا زمن عمل لے چه کم نظام خلاف دا قرآن او دا سنت تے پا قچرو کے اگر منگ بات کردے منگ والا کیسو نوڑو دا زمن عمل لے کنا کم منگ والا نت لے او منگ دا غزائیون نا عبادو لے او منگا دا غزائینو تانت للے نو خبر با ختم و شاڑی شبڑی با پرتیوی پا خپلے بیاوی چیزا دا قرآن و سنت قانون نافذ کی اعمالکم عمالکم ستاسو عمل پا تاسو حاکم نے ستاسو عمل پا تاسو حاکم نے لا اکلو من فوقهم خام خاقی با خوڑلوی دا بارنا یعنی حاکمان با ٹولنے کانو بل وامن تات ارجلهم او دلان دینا یعنی کشران با طول تابدارو اولی چه مشر دا قرآن والا شی نو کشرانو لبا تربیت پا قرآن کی که بغیر دا قرآن نبا ببل سکی پا قرآن با کی کنا کانو خونه ای کنا نخیر ما سرم خام که دا خدای بندیانو مای کچه تا کانی نو کشران دا غی تربیت پا قرآن بانده کی نو چه مشر قرآن خوانو نو کشر با قرآن خوانه نی آه دا اوس کشران اول قرآن خوانه ندی اصول کشران قرآن لنه رازی زکا حضرت سے کور که پزان سادر را که گی پکی تا گیڑ بر بنده کی پکی تا گیڑ بر بنده کی او ایمیا با مازیگر پاس اوی خان او اولو که تا اوی شا با تو جماعت تاور شا شاب تو جماعت تور شا و دے باد والے جماعت تو پخبل دے بزان صدر راکا کو ما تو چ جماعت تور شا و دے زود عمر بے غیرت ایم چت و دے کور دان بارے صدر راکا کہ زود جماعت تا زمان تو دور دل خوم نیما سنا سو خود خو وی دور دل خوم نیما کنن وی ز تو خودل تری بزان صدر راکا گن زو پے بلستانہ کی راکا کم صدر ال تبو دے شما ہاں کو دے کی دل نینو لوڑ گئے خو چت تل نی دی ڈبل بابا کم گینی دے چار دو غرما دا بار بوز نے چا چور گنا خوبا گئے پٹی کم کنا چ نور سب حکم نہ چلے جمعات کے سکوما جمعات کے سکوم نہ دا چھ مشران جمعات ترات لے نو کشران بے پخپل اور پسیرا روانو او دا چ دو تلق تنیولے من روان ش شابا شابا ز جمعات تا نہ زنا شابا ز چزو ز چزو پخپل دے جمعات کینو چ دیو بولا پاس دلے معشوم زستری گذر اخلے بابا وبس کم دسه تا کول وبس کم بیا سیده به جمعه تر بیا برات لری قران ته بناسوی خدا اول نی وی زمنګ ما شومان قران نه وی تا تو ځان نه خبرې تیری درامه تا چې ته قران را واغست تا هم قران ته چې کندنه تانی کتاب ویل تانه تخکاری قران راغستل نوستا بچی به سو وی تراشه قران ته کینه نو چې ستا که شران کینیو کنه کینی زګو یو امن تحت ارجلهم که شران بره تابعدار شي مشران بستا حاکمان نیکان شی خو کلا کتا قرآن را واغست تا قرآن را واغست دا دا قرآن فائده دا امن بجور شی که بجور نشی یره یو خبر بکو دشگردی با ختم شی که ختم بنی شی اول دی دشگردی ختمی که نا دشگردی با من ختمو خوارمان نو که من سر تاسو اتفاقو که من گذر دا دشگردی ختمو خو سر من سر دست خطیو که او تاسو یو آجه دا پاکستان و افغانستان نوائی منگ دا دا قرآن مخی تا دے او اللہ گواکو پا دے باننے چھے دا قرآن دی منگ پسیشی که منگ دا سالم دنیا کے آمان قائم نکنو دا تو دا اللہ صحیح دا کنا تس بجوڑی تیپاک ننا زیارا گرانا دا نانا دیر آسانا دا اولا اکالا همول آمان خطو پا قرآن وی دسخطو کا منگ سارا کنا پا دے بانے دسخطو کا نوچو طول دنیا کے دا آمان قائم نکن نمنگ تا بیا مسلمانان مو آئے من خو نوم د امن دی زمون نوم د سلامتیا دی ایمان او سلامتیا ایمان د امن نه دی او اسلام د سلامتیا نه دی ایمان د امن نه دی او اسلام د سلامتیا نه دی ته په ایمان او په اسلام مون سره د ساتو کا نو کو ټول دنیا کې امن او سلامتیا رانه لا نو بیا موایا چې چا سره ایمان او اسلام دی نو الته کې امن او الته سلامتیا ده تاسو چرتا پا اخبار کی اولی دل چی سعودی کی خودکش سعودگی کی دماغاو شوا شتے چی تا اخبار کی نیشتے گا نا کشتے نیشتے سعودی کی با تاسو دماغاو نوی نیچی تا سعودی کی با او نوی نیچی آل تا خلکو بوکار تالو کو سعودی کی با خلکو او نوی نیچی آل تا خلکو پا یا جامار تالو کو ولی آل تا طول قرآن نی یو آیات حاکم دی یو طول نا یو آیات حاکم دی داغی دمرا اثر دی ولکم فی القصاص حیاتن یا اولی الالباب یو آیات حاکم دے او اگه دمرا امن قائم کردے دمرا چه سالم دنیا آگه تا حریان دا سالم دنیا حریان دا آگه بانے دستخطو کوایا نو کپا طول دنیا کے امن رانگه نو بیاتاو دا زوایا خیر دے بیا سڑیا منگ اخپلا دفاع نکو بیا وایا دفاع نکو بیا منگ باید تا پا خپلا خوڑتا ووزو او خدا مزی رابان هلیکاپتر راولا بیبان رابان راولا و چط رابان دماکاو کا چط ختم که بیا منگ باید تا پا خپلا خپل سرونو کیدو اول خوز منگ شرطو منه گنا و چو کو از اگه گیگو نو نو لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم هر طرف نبا امن شی هر طرف نبا سلامتیا شی کچر تا که قرآن راگه داد قرآن مجید اثر او دا دا قرآن فائده دا بلا دا قرآن فائده دا دنیا یو سو فائده واما کنا دا نفسون لگ لالچیان نی دا آخرت اغا ما رستو کرده زکا آخرت هم رستو ده کنا آخرت رستو ده یعنی پا کار اغا مخ که زکا اصل خوشحاله اغا بی خود دنیا اغا دا تا مخ که کوم زکا چه دا دنیا مخ که دا او دا خلق و دیر نظر پا دی باندی نو دا دنیا یو خوشحالی دا دا چه یو ار یو سڑی دا یو خواهیشی دا هر سڑی دا خواهیشی چه در طول و خلکو دی ما سر امینه او در چا دی ما سر نفرت نی دسته ده کنه در چا دی ما سر نفرت نی پزرده که در اتغوندان نی دشمنه دی نی تربگنه دی نی بغزونه دی نی حسدونه دی نی ایست دی نی کینی دی نی او زرده وردو که او غوند دی اندوانه امرا دادی پکی نہیں دا پختانو زلون دیر واری زلون واری زکر دے پنس خبر خپکی گی زلون واری او چې بل مسلمان ته غون ساتي او وړوکې غونتی یا د اندوانې مره یا د غټې خربوزې مره دا چې کمنو دومره خو پکې دی غون ساتي نو چې دا غونډان نوې دا نوې بهشت آنجا کې آزارې نباشد کسیرا با کسی کارې نباشد جنت څه ته وایي جنت د څه شي نوم دی وی بهشت آنجا کې آزارې نباشد بهشت آنجا کې آزارې نباشد کسی را با کسی کاری نباشد جنت دا غزای نوم دی چاگی که دی یو بل ازارول نی یو بل تزرک غندان نی دا معاشره جوڑی گی پس باننی دا پا قرآن او گوری تاسو سورت آل عمران آیت نمبر 103 یوصل درم واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا واذكروا نعمة الله عليكم یاد کی خدا اللہ پتا سو باندے اللہ سر سمرہ خکڑی وے اذ کنتم آدان فالفا بین قلوبکم چکل وی تاسو دشمنان دے یو بل اذ کنتم آدان چکل وی تاسو دشمنان دو خپل زانونو ام دے یو بل ام دو خپل زان دشمنان وی اذ کنتم آدان فالفا بین قلوبکم نو مینو آچولا اللہ ستاسو دزرونو ترمیان دا ستاسو دزرونو که اللہ مینو آچولا پاس باتم بی نعمتی اخوانا نو شیط آسو پا دا پنعمت دا اللہ شویط آسو دا اللہ پنعمت چه قرآن دے شویط آسو دا اللہ پا میرو بانے چه قرآن دے اخوانا رونا رونا پا قرآن بانے تاسو رونا رونا شوی مینا او محبت راغی رونه شوی ده یو بل نسڑیا اللہ در باندیم باین شو اللہ در باندیم سو شو ماین شو سورت مریم شپاڑا سم سپارا سورت مریم آیت نمبر 96 شپگ نوی ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَقِينًا كَسَانچ زړنه منل د الله پیغام زړنه منل د قران او الله وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عمل کوي د الله پیغمبر په طریقه سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا زردا چې کی به الهام ربان بادشاہ مینا مینا بول الله او ګرځي اللہ و پی مین شی او دا خلق و سر با امی نی دا خلق و سر امی نی حدیث کے رازی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی امام بحقی شعب الایمان کے او دارنگی حیسمی با مجمع الزوائد کے دریسا و دوسل وقتما صفحہ کے مجموع الزوائد وم جلد او دری سوا دو سلو اختما صفا کی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کی اگا وی من احبا ان یعلما انہو یحب اللہ و رسولہ من احبا ان یعلما انہو یحب اللہ و رسولہ فلينظر ان فانه ان كان يحب القران فهو يحب الله ورسوله لكم سړی چې امینه من احب ان يعلم چې چې د امینه چې دې وګوري ان يعلم چې دې پوښي په دې باندې چې د الله په انه يحب الله ورسوله دا اللہ دا پیغمبر سرا مینشتے او کنا دا خپل دا حال معلومی چیز ما سرے کے دا اللہ دا پیغمبر مینشتے او کو نشتے ناغوی ترمامیٹر دا توام فالی انظر انکانا هو یحب القرآن فهو یحب اللہ و رسولہ نو دی گوری دے کد دا اللہ دا کتاب سرا مینائی فالی انظر ان کانا هو يحب القرآن کد دو دا اللہ دا کتاب سرمی نئی فهو يحب اللہ و رسوله نو دا دو نا اللہ سر و دا پیغمبر سرمی نئی او کچر تا دا سی نئی نو بیا مینا نشتا دے نو دا کتل پا کار دی چه دا اللہ دا کتاب سر دا سڑی مینا دا نو سنگا مینا دا عجیب مینا دا دے کور پروت تے دا اللہ کتاب بیانی گی دا عجیب مینا دا نہ اللہ دی کتاب نہ پشا باندې اړه اخلی او په بل طرف باندې رواني دا څنګه مینه دا او په ذخرو مینه الا تانو دا واجبه مینه دا دا الله دی کتاب سره مینه دا الله دی مینه سبب ګرځي او چې الله سره مینه را لاله ټول مخلوق به در باندې مین شي ټول مخلوق به در باندې مین شي دا مینه حاصلېږي په قران باندې په قران باندې مینه حاصلېږي سو فایدی میرے دنیا ذکر کرے آرام خوشحالی درزت فراخی عزت عظمت او محبت مینا دا چه حاصلی گی نو دا پا قرآن باندے حاصلی گی او دا مشعوری خوشحالی دا دنیا ہر سڑے دنیا کے دا خوشحالی گوری او دا آخر او دا دن خوشحالی دین کی خلوی و خوشحالی سدا نا تا پتا دا پتا دا تخوال نوائی دا زبدا تا ہوام دا دین لوی و خوشحالی سڑی کم دا اغا دا دا چه سڑی تا اللہ ملوشی کنا دا نا دا تایی دا کنا دا چه ستا گو دو دی دا دین سو کلو که خدمت کئی سو کلوی خدمت کئی دا دا ست پارا کئی یا سڑی منس کئی روجنی خیرات او صدقات ورکی دا د صد پاره ورکی د دې د پاره چې زمانہ الله خوشاله شي او د دې د پاره چې ماته الله ملاو شي ماته سوک ملاو شي الله دا څه ده کنه دا تاسو جوړه خبره باندې سمې دې نشته جوړه ها شته شته په خلګال نه وای ور حال وای زه به مل خوشاله کم خیر دې نو د ټولو خدمتونو د دین نچور او خلاصا اغا دادا چه سڑی تا اللہ ملوشی او دا با دا مسلمان آوازی زمونگ استاد شیخ صد پنپیر مدد ذل العالی اللہ دے عمر و صحت کے برکت واچی اکثر پدا سے مقبان دے اغی فرمائی چه دا مسلمان آواز بسی اغی وی وی دا مسلمان آواز اغا بدائی لیت بینی و بینک آمیرون وبيني وبين العالمين خراب ليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب ليتك تعلو والأنام مريرة ليتك ترضى والأنام غضاب والله زما غرض ومقصد سدين زخوي الله زما غرض دادي چه لیتا کا ترزا لیتا کتا لیتا بینی و بین کا آمیرو ارمان ارمان اللہ چه زمان اوستا ترمیان دا جوڑوے و بینی و بین العالمین خرابو اگر که طول میانز مخلوقات سرم روانا مروانا دی خوچه اللہ تا سرم جوڑوے لیتا کا ترزا والانام مریرتون